ว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึกมันล้นจนทนไม่ไหวยิ่งเวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตามันเกิดคำถามมากมายฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีหากเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวรักที่มีมันตรงกับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บมาคิดเอาเองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไหวหวั่นและสับสนเหลือเกินฉันไม่รู้และคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันที ก็ยังไม่เจอคนที่ชอบว่ะ เราชอบแบบไหนอะ ชอบแบบหน้าสวยๆอะผมยาวๆหน่อยนะแต่ไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้ ไว้เดี๋ยวช่วยหาให้แล้วกัน ดีเฮ้ยแต่ขอรับสนับสนุนช้อยนะเป็นคนเรื่องมากมองนี้หมายความว่าไง รักไม่รักใจที่เธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กั